Dagen därpå så blev slaktaren väldigt arg. Han stängde butiken och gick ut på stan. Och borta på torget mötte han överkonstapel Bastian. Det här går inte längre, sa han. Nej, det gör det inte, sa Bastian. Vad är det förresten som inte går längre? Rövarna har varit i min butik i natt och stulit 4 skinkor, 2 oxstekar, 3 stora stycken med randigt sidfläsk och dessutom både biffar och korvar. De måste häktas och det är med detsamma. Överkonstapeln såg bekymrat på honom. Hör du, min kära slaktare, har du någonsin häktat någon som har ett lejon, frågade han. Nej, sa slaktaren, men jag är ju inte överkonstapel. Nej, och jag kommer inte heller att vara överkonstapel när lejonet har ätit upp mig, sa Bastian. Åh, förlåt, herr Bastian, det tänkte jag ju inte på. Och dessutom så är det ju en sån väldigt olämplig dag att häkta folk på just idag, sa Bastian. För imorgon är det, som du vet, gamle Tobias födelsedag. Ja, han fyller ju 75 år. Och vi ska ha en stor fest för honom på torget. Vi har förresten köpt en present till honom också, en papegoja. Kan inte jag också få vara med på insamlingen, frågar slaktaren. Och så glömde de 3 rövarna och började tala om vad som skulle ske på den stora högtidsdagen. Det skulle bli uppträdanden och tal och spårvagnsförare Enoksson skulle skriva en fin hurrasång.